Jaman! Płaj! Jaman! Wspólny mianownik sam system 2009. Jaman! Szafie studio! Co to za uczeń, co nie dostał pały? Co to za dziwki, które nigdy jej nie ssały? Co to za polityk, który prawi prawdy? Co to za wojna, gdzie nie giną ofiary? Bo co to za żołnierz, co nie zawalił warty? Co to za osioł, co nie jest uparty? Co to za gej, co się nie ujawnił? Co to za dealer, co nie daje za darmo pierwszej działki? Co to za komputer, co się nie zawiesza? Co to za Polak, co nie czci papieża? Co to za impreza, co nie ma Boruty? Co to za kapela, co gra jak zapisano nuty? Co to za knajpa, gdzie nie dostałeś papę? Co to za wczasy, na których się nie schwałeś? Co to za bajka, niezakończona morałem? Co to za życie, które jest doskonałe? Co to za piłkarz, co nie zaznał kontuzji? Co to za cyganka, która nie wróży? Co to za premier, który nigdy nie kurzy? Co to za polityka bez nadużyć? Co to za Polak bez Boga w trzech osobach? I co nie chodzi do kościoła w kratkę? Co to za Bóg, co nie jest Polakiem? I co to za Niemiec, co mówią na niego papież? I co to za kierowca, co nie miał wypadku? Co to za wnuczek, co nie dostał po dziadku spadku? Co to za sędzia, jeśli nie kalosz? Co to za jointy, jeśli się nie palą? Co to za zasada, której nikt nie złamał? Co to za kobieta i co cię nie zdradza? Jeśli nie uciska, to co to za władza? Co to za historia, co się nie powtarza? Co to za zegarek, który się nie spóźnia? Co to za prezent, jeśli nie rózga? Co to za Polska, co cię nie wkurwia? Co to za prawda, która nie jest smutna? Co to za tajemnica, którą ktoś dotrzymał? Co to za miejsce i która to godzina? Co to za policja, co swych praw nie nadużywa? Po co ta kara i kogo to wina? Hej, co to za prawo, którego nie można obejść? A ten oto na lodzie, to co to za koleś? Co to za gość, co nie poległ pod stołem? Co to za człowiek, który nie jest godzien? Co to za problem, jeśli jest jeden? I co to za sąsiedzi, co się nie kłócą o miedzę? Co to za stworzenie, co nie ma uprzedzeń? Co to za jeden, co chce tyle wiedzieć?